Застаецеся на хвалях радыё Свабода. Сёння мае калегі абмяркоўваюць тры актуальныя тэмы. Чаму ў Беларусі ўзмацняюць адказнасць за выкарыстанне нацысцкай сімволікі? Ці ёсць што паглядзець у Беларусі замежніку? І да якіх наступстваў прывядзе хваля рэпрэсіяў, якая пачалася ў Турэччыне пасля правалу перавароту. Праз паўгадзіны праграма Яна Максімюка «Радасці жыцця». Сёння яе госць, намеснік рэдактара нашай Нівы Змітер Панкавец, расказвае пра свае радасці, у тым ліку пра футбол і падарожжы. І пад канец гадзіны лекцыя мовазнаўца Вінцука Вячоркі. Сёння пра беларускую мову на чыгунцы і, у прыватнасці, як сказаць па-нашаму, «путь» або «электрычка». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чаму ў Беларусі ўзмацняюць адказнасць за выкарыстанне нацысцкай сімволікі? Чаму замежныя турысты неахвотна наведваюць Беларусь? Да якіх наступстваў прывядзе хваля рэпрэсіяў, якая пачалася ў Турэччыне пасля правалу перавароту. Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё: чаму ў Беларусі ўзмацняюць адказнасць за выкарыстанне нацысцкай сімволікі? МУС падрыхтавала законапраект, накіраваны на барацьбу з прапагандай нацызму. Пад забарону трапляюць татуіроўкі, вітальныя жэсты нацыянал-сацыялістаў, паролі, лічбы, у якіх зашыфраванае імя Гітлера, разнастайныя руны, кельты, калаврат і гэтак далей. Пра гэта паведаміла газета «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня». У новай рэдакцыі артыкулу Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях прапаганды нацызму прадугледжанае павелічэнне штрафу да 20 базавых велічыняў. Таксама будзе введзена адказнасць за нанясенне або публічнае дэманстраванне татуіроўкі з выявай нацысцкай сімволікі. Штраф у памеры да 30 базавых велічыняў або адміністрацыйны арышт. У тлумачэнні законапраекту павялічаны пералік сімболікі і атрыбутыкі за кошт элементаў, якія выкарыстоўваліся не толькі ў нацыянал-сацыялісцкай рабочай партыі Нямеччыны, але і ў дзяржаўных, ваенных і іншых структурах, прызнаных злачыннымі міжнародным ваенным трыбуналам. Газета падкрэслівае, што закон не мае аналага ў свеце. Ну, дарэчы, мае, як мы ведаем, але, магчыма, сапраўды не мае ў тым, прынамсі, што тычыцца татуіровак. І ўсё ж не зусім зразумела, у чым яго мэта. Тая ж «Савецкая Беларусія» прыводзіць адзінкавыя выпадкі выкарыстання ў Беларусі такой сімволікі, у тым ліку і выглядзе татуіровак. На мой погляд, гэта такі своеасаблівы жэст на адрас Расіі. Адносіны паміж Менскам і Масквой зараз не без складанасцяў, і лішні раз прадэманстраваць ідэалагічную салідарнасць не пашкодзіць. У этом сэнсе варта сказаць, што ў Беларусі ў наяўнасці кансэнсус у дачыненні да другой сусветнай вялікай айчыннай вайны. Скажам, паводле апытанняў, як прыхільнікі, гэтак і праціўнікі Лукашэнкі, як прыхільнікі інтэграцыі з Расіяй, гэтак і адэпты еўраінтэграцыі, лічаць, што справа барацьбы з нацызмам была правай, што перамога той вайне была галоўнай падзеяй беларускай гісторыі 20-га стагоддзя. І нашэнне нацысцкіх татуіровак, выкарыстанне нацысцкай атрыбутыкі – абсолютно маргінальная з'ява, якую асуджае пераважная большасць насельніцтва незалежна ад палітычных поглядаў. І ўлада гэта выдатна ведае. Так што выглядае, што гэты закон – магчымасць прадэманстраваць Расіі, якая бачыць свет у значнай ступені праз ідэалагічную прызму вялікай айчыннай, на чыім баку беларусы. Яны сапраўды на баку тых, хто змагаўся з нацызмам. Іншая справа, што тая вайна скончылася 71 год таму, а цяпер нярэдка многія прыкметы ідэалогіі нацыстаў можна выявіць якраз у зацятых змагароў з фашызмам. На мой погляд, тут існуе некалькі чыннікаў, якія вось абумовілі з'яўленне гэтага законапраекта. Ну, найперш, гэтае рашэнне выцякае з існага ідэалагічнага канструкту, паводле якога вялікая айчынная вайна, барацьба з фашызмам з'яўляюцца асновай дзяржаўнай ідэалогіі, таму ў гэтым плане ладзяцца ўсё новыя і новыя крокі, будуюцца новыя помнікі героям вайны, і вось прымаюцца такія захады па барацьбе з нацысцкай сімволікай. Магчыма, гэта таксама крок па адцягненні ўвагі ад гаротнага сацыяльна-эканамічнага стану краіны. І прапаноўваецца мера, якая, як вось правільна сказаў Юрый, не можа выклікаць непрыняцця абсалютнай большасцю насельніцтва. Ну і таксама зноў я згоден, што гэта ж лаяльнасць у бок Расіі, маўляў, глядзіце, мы з вамі адной ідэалагічнай крыві. Але мне падаецца, тут яшчэ адзін ёсць чыннік. Гэта пэўная рэакцыя на падзеі ва ўкраіне. Вось у савецкай Беларусі з'яўляецца перадрукаваны артыкул пад назвай «Навошта Кіеву праспект Бандеры», ну а потым з'яўляецца вялікі артыкул на дзве паласы пра людзей, якія носяць наколкі з свастыкай. Сюць згадваецца жыхар Віцебску-Ганчароў, які ваяваў ва Ўкраіне ў палку Азоў, увесь у татуіроўках з свастыкай. Можна ўзгадаць, як, здаецца, мінулым годам падчас матчу па футболу зборных Беларусі і Ўкраіны заўзятары дзвюх краін праявілі дзіўнае адзінства, выкрыківалі палітычныя лозунгі. І гэта моцна ўразіла ўладныя структуры, КДБ шыраваў, у клубе рэдактароў на БТ давалі жорсткую негатыўную ацэнку такім паводзінам беларусаў. То бок, беларускія ўлады тут бачаць пэўную пагрозу з Украіны. Там цяпер пачалі актыўна змагацца з камуністычнымі сімваламі, ну а тут у Беларусі ў процівагу пачалі змагацца з нацысцкімі сімваламі. Дэманстратыўна сябруюць з камуністамі, Зюганаў прыязджаў за ордэнам у Мінск. Я, можа быць, скажу трошкі больш такі ідэалістычна і абстрактна, не выпіраючыся на нашы канкрэтныя беларускія рэаліі, але менавіта вось в сэнсе ідэалістычна мне больш падабаецца амерыканскі падыход да свабоды слова і да ўсіх гэтых пытанняў пра сімвалы і пра прапаганду ціх ці іншых сімвалаў альбо ідэяў. Амерыканскі падыход, ну, ён в сваёй сутнасці прадугледжвае свабоду выказанняў, свабоду самавыражэння. І на дадзены момант мы, напрыклад, бачым там рэпартажы з амерыканскіх турмаў, дзе людзі часта маюць татуіроўкі фашысцкія, і як бы гэта надзіва для многіх сапраўды дастаткова распаўсюджана. Мы ведаем, напрыклад, што ў ЗША ёсць, ну, скажам, там публіцысты ці людзі, там, журналісты, ці просто, скажам, людзі, якія адмаўляюць халакост, і ёсць некалькі вядомых гісторый, калі яны прыїжджалі ў Европу, іх у Европе за это пераследавалі, яны верталіся назад в Америку, у Америцы такого пераследу нема. При тым, што зровень антисемітизму ЗША самый мінімальны, а зровень падтрымкі Ізраілю і палітычны, і ідэйны ЗША самый вялікі, і чалавек з некімі антисемітскімі поглядамі ніякіх шансаў не мае, ЗША просто ён з'яўляецца маргіналам, але пры гэтым такія погляды выказваць в ЗША можна, ніхто за іх пераследаваць не будзе, в адрозненні ад Европы, в некаторых краінах Европы, дзе за это просто ёсць крымінальная адказнасць. Такім чынам, это сапраўды можа пэўная ідэальная, ідэалістычная, я б сказаў, апазіцыя, але тое, што адбываецца, ну, в постсавецкіх краінах, змаганне з рознымі сімвалямі, напрыклад, у краінах Балтыі змагаюцца з савецкімі сімвалямі, могуць пакараць за тое, што чалавек так ці іначе там носіць чырвоную там зорку, чырвоны сцяг, вось савецкія сімвалы. У Беларусі, Расіі больш актыўна вось паводле гэтага законапраекта будуць змагацца з нацысцкімі сімвалямі. І гэта, ну, здаецца, вот такі прыкмета пераходу, такіх пераходных грамадстваў, дзе, скажам, ідэалогія якраз замацовае сябе не толькі свядомасці, як было бы нармальна, на маю думку, калі б людзі самі разумелі, умоўна, кажам, што добра, што кепска, калі людзі самі б мелі такія, ну, скажам, погляды, якія не дазвалялі б некім радыкальным ідэалогіям запанаваць ці нават проста набываць некую папулярнасць, паколькі і само грамадства, і ўлады не ўпэўнены ў людзях, у сваім народзе ёсць падставы для гэтай неўпэўненасці, то яны прымаюць такое вось заканадаўства. Ну, я бы яшчэ дадаў, Віталь, можа быць, крышачку паспрачаўшыся з вамі, што, скажам, забарону на нацысцкую сімволіку уводзяць не толькі краіны кшталту Беларусі, Расіі, але, скажам, тая ж Нямеччына, краіна са сталай дэмакратыяй. І в этом сэнсе, ну так, Америка крыху збудавана інакш, але ў Америцы і не было такого шоку ад вайны, ад таго, што тварылі нацысты. Магчыма, яна бы ўсё роўна засталася верная сваім прынцыпам, але для мяне это зусім не факт. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч, я Юрый Дакахруст. Валер, зараз вашае пытанне, чаму замежныя турысты неахвотна наведваюць Беларусь? Паводле міжнародных рэйтынгаў Беларусь з'яўляецца адной з самых нетурыстычных краін свету. Па гэтаму негатыўнаму рэйтынгу Беларусь заняла 11 месца ў свеце, а ў Еўропе апынулася на другім месцы. Ці вось такое параўнанне. Мінск наведала 70 тысяч турыстаў, а Кіеў, сталіцу ваюючай краіны, 700 тысяч. Прычым 70% гэтых турыстаў, якія наведваюць Беларусь, гэта расейцы. Прычын такой з'явы некалькі. Найперш, на сусветнай турыстычнай карце Беларусь непазнавальная. Яна не мае ўласнага твару, брэнду, яна не раскручаная, не рэкламаваная. Да таго ж, Беларусь мае дрэнную якасць турыстычнага прадукту. Несвіжскія і мірскія замкі – гэта выключэнне. А ўсё астатняе ў Беларусі дамінуюць помнікі, звязаныя з вялікай айчыннай вайной. Але замежныя турысты адмыслова не прыедуць сюды, каб паглядзець Хатынь, лінію Сталіна ці Брэсцкую крэпасць. Можа, гэта і дрэнна, але гэта факт. І тыя помнікі, якія ёсць, не прыведзены ў парадак. Зноў жа, акрамя Несвіжскага і Мірскага замкаў, якія рэстаўраваныя за грошы ЮНЕСКО. Бо няма рэсурсаў. І тут мы ўпіраемся ў тэму дзяржаўнай палітыкі. У рамках беларускай сацыяльнай мадэлі турызм не з'яўляецца прыярытэтам. Галоўнае гэта прамысловасць, сельская гаспадарка. Туды вліваюцца асноўныя бюджэтныя рэсурсы. З гледзяшча тых крэпкіх хазяйственнікаў, якія кіруюць краінай, турызм – гэта некая экзотыка, некая блаш. Ім займаюцца людзі, якім няма чаго рабіць. Электарат Лукашэнкі турызмам не займаецца. Таму, як і ў СССР, культура, а гістарычныя помнікі ідуць па гэтаму артыкулу бюджэту, фінансуюцца па астаткаваму прынцыпу. Затым, беларускія візы каштуюць дорага, працэдура іх атрымання складаная, нават у аэрапорце. Бо Міністэрства замежных справ мае план па атрыманню прыбытку, таму і візу дарагія. А то, што гэта бе па турызму, не важна, бо турызмам займаецца іншае ведамства. І вялікай праблемай з'яўляецца высокі кошт пражывання ў атэлях, нізкая якасць паслуг. У гэтым сэнсе Беларусь прайграе краінам-суседзям, бо цэны ў атэлях розняцца ў разы ад сталіц суседніх дзяржаў. Яшчэ адна праблема – працэдура рэгістрацыі замежных грамадзян у аддзеле па грамадзянству і міграцыі. Раней замежны грамадзянін, які прыехаў у Беларусь, павінен быў быць зарэгістраваны цягам сутак. Па новым правілам – цягам 3 гадзін пасля засялення ў гатэль, аграсядзібу ці кватэру. Уявіце сітуацыю, чалавек прыязджае ноччу, а аддзелы па грамадзянству і міграцыі, зразумела, працуюць толькі днём. І замежнік толькі прыехаў і ўжо адразу стаў парушальнікам беларускага законадаўства. Ну, гэта мусіць зроблена дзеля барацьбы з тэрарызмам, дзеля бяспекі беларусаў, але паліцэйская дзяржава, заснаваная на ідэі кантролю, парадку і турызм, рэчы маласумяшчальныя. Ну, а доўгія чэргі, грувасткая працэдура, як бы дадаюць карціну. Яшчэ адна праблема. Беларусь не ўпісалася ў працэс глабалізацыі. Гэта выяўляецца ў адсутнасці бланкаў на ангельскай мове, дрэннае веданне замежных моў работнікамі сервісу, міжнародны страхавы медычны поліс у Беларусі не дзейнічае, высокія кошты на авіябілеты ў Беларусі, асабліва ў параўнанні з лоу-костам. Усё гэта дрэнна ўплывае на развіццё турызму. В прынцыпе, Валер Карбалевіч, ну, дастаткова шырока і дакладна адпісаў усе асноўныя перашкоды, якія спыняюць развіццё, шырокае развіццё турызму ў Беларусі. І сапраўды можна пагадзіцца, што перш за ўсё в такім стратэгічным сэнсе Беларусь не мае свайго брэнду, сваёй той званай фішкі стратэгічнай, турыстычнай. Калі людзі зараз часта вандруюць па краінах на 1-2 дні у рамках многіх такіх тураў, то яны, калі прыязджаюць нейкую краіну, яны ведаюць 1-2-3 пункты, што яны павінны наведаць у гэтай краіне. І, дарэчы, Беларусь, калі ўжо казаць пра гэта, якраз не ваходзіць у гэтыя міжнародныя такія вось зборныя, скажам, падарожжы, калі за тыдзень, за два прадстаўнікі іншых там кантынентаў прыязджаюць некалькі 5-6 краінаў Еўропы. Звычайна беларусі ўжо трапляюць такія альбо, ну, сапраўды энтузіасты турызму, якія едуць, ведаючы пра ўсе перашкоды, менавіта вот ім хочацца прыехаць Беларусь. Але сапраўды на сённяшні момант, вот з таго, што пералічыў Валер Карбалевіч, выглядае, што паездка ў Беларусь это не тое, што нейкая лёгкая турыстычная радасць, сел і паехаў, а гэта, ну, пэўная праблема. Гэта трэба сапраўды дастаткова доўга чакаць візы і дастаткова шмат за яе плаціць. Гэта потым трэба рэгістравацца і гэтак далей. Дарэчы, зараз вельмі вялікая дыскусія ідзе ў беларускай прэсе наконт вось гэтай рэгістрацыі і што нават наведнікі аграсядзібаў таксама павінны рэгістравацца цягам некалькіх дзёнаў, і людзі, якія маюць дачыненне да гэтага бізнесу, не разумеюць, навошта дзяржава гэта прыняла, бо зусім яшчэ недавно, год, два, тры назад, здавалася б, што адбыўся паварот дзяржавы якраз у бок вось гэтай галіні. А агратурызм, гэта экалагічны турызм, гэта вось, на маю думку, ну і безумоўна на думку многіх спецыялістаў, якраз тая сфера, якая магла б стаць той самай фішкай, тым самым беларускім брэндам, калі ўжо няма такіх вялікіх там архітэктурных помнікаў, як ёсць у Празе, там ці ў Барселоне, ці ў Парыжы, то Беларусь якраз, напэўна, вот гэтай галіной, дзе нібыта, ну і сапраўды захавалася прырода, лясы, рэчкі, дзе можна лавіць рыбу без дазволу і так далей, все гэта магло б менавіта стаць той самай прыцягальнай рысай для турызму. Але дзяржава не можа так хутка паварочыцца. Мы бачым, калі, правильна казаў Валер Карбалевіч, калі прыярытэт у дзяржавы гэта вытворчасць, умовна скажам, трактары, то турызм ніколі не быў такім прыярытэтам, які, на думку чыноўнікаў, можа даць даволі вялікае паступленне валюты. І нібыта вось адбываецца нейкія перамены, год, два, больш яны адбываюцца ў прэсе, што пра гэта больш пішуць, пра гэта больш звяртаюць увагу журналісты, у тым ліку і дзяржаўныя прэсы, але рэальнасці, як мы бачым, па-ранейшаму турызм застаецца нейкім пасынкам у дзяржаўнай эканоміцы і няма разумення, што ён валодае тым патэнцыялам, які можа прынесці Беларусі валюту і поспехі эканамічныя. Сапраўды, у Беларусі вельмі мала помнікаў даўніны. Калі параўнаць, скажам, з той жа Чэхіяй, то тут ледзь не ў кожным паселішчы, ледзь не ў кожнай вёсцы свой замак нейкі старажытны, сотні, калі не тысячы палацаў, палацавых комплексаў, замкаў. Уся краіна гэта такі музей. У Беларусі сапраўды 1-2. Калі казаць нават пра, скажам, аблічча, на приклад Менску, но это ж все новодел, это все послевоенный. В этом сенсе можно сказать, что, ну, не ведаю, пройдя еще 50 годов, может, 100 годов, и вот то, про что писал Артур Клинов, соправды, вот этот Менск, Менский сталинский ампир, может стать таким архитектурным помником. В этом сенсе Менск, на самом речь, вельми стильный город. Але, ну, зараз, як бы, не той термин, ни два, ни полтора, что называется, это еще не старожитная история, але ўжо не сучаснасці, таму, ну, я думаю, што это не надта прыцягвае. Акрамя таго, у Беларусі няма двух рэчаў, якія звычайна вельмі прыцягваюць турыстаў. Няма гор і няма мора, на жаль. Таму што мы ведаем, скажам, турызм Егіпет, турызм Балгарію, турызм у Турэччыну, ну, это турызм да моря, пераважна. Пра брэнд, сапраўды, тут ён пакуль не прыдуманы. Я не піарщик, але это может быть краіна азёр, краіна балот, в этом сэнсе краіна балот, она вельмі унікальная. А што тычыцца вот таго, што вы сказалі, што ўлада не надта і на турызм як бы арыентуецца, так. Але вот тут ёсць пытанне, а ці не таму, што і народ не вельмі да чужых. Магчыма, ў Беларусі, ну вот не надта заточаны на турысцкую культуру, на культуру народа, які вот масава прымае турыстаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце, ваша выдвіталь пытанне, да якіх наступстваў прывядзе хваля рэпрэсіяў, якая пачалася ў Турэччыне пасля провалу перавароту? Перш за ўсё, некалькі даволі моцных фактаў, якія сапраўды ўражваюць. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International асудзіла пераслед уладамі Турэччыны прыхільнікаў спробы дзяржаўнага пераварота 16 ліпеня. Паводле заяваў праваабаронцаў, да затрыманых прымяняюцца катаванні. Паводле справаздачы праваабаронцаў, падазрываных, якія зараз затрыманыя, яны падвяргаюцца збіццём, катаванням і нават сексуальнаму гвалту. Ну, варта нагадаць таксама, што, напрыклад, усяго зараз паводле падазрэння да далучанасці да гэтага перавароту у Турэччыны арыштавана каля 60 тысячаў чалавек. Гэта перш за ўсё генералы, афіцэры і іншыя прадстаўнікі ўзброеных сілаў. А потым там ідуць перш за ўсё гэта суддзі. Таксама ўжо ідуць затрыманні і сярод цывільных людзей, настаўнікаў. І вот самая апошняя інфармацыя, што затрыманы 42 журналісты, якія, на думку турэцкіх цяперашніх уладаў, мелі нейкае таксама дачыненне да гэтай спробы перавароту. Я думаю, што безумоўна весь свет уражвае маштабы таго, што зараз адбываецца ў Турэччыне. 60 тысяч вайскоўцаў, паліцыянтаў, суддзяў, настаўнікаў, дзяржаўных службоўцаў арыштаваныя. Відавочна, нават калі нейкія падазрэнні ёсць пра далучанасць іх да спробы дзяржаўнага перавароту, такія масавыя арышты пакідаюць вельмі негатыўнае ўражанне у еўрапейцаў, у амерыканцаў, усіх, хто сочыць за развіццём падзеяў у Турэччыне. І калі, можа быць, не рабіць нейкія далекасяжныя высновы, мы не ведаем, як вся гэта гісторыя скончыцца цягам некалькіх месяцаў, відавочна, гэта праявіцца, але ўжо зараз можна сказаць, што вось такая моцная засечка ў галаве тых самых еўрапейцаў, еўрапейскіх палітыкаў і еўрапейскіх абывацеляў застанецца надоўга. Назіраючы тое, што вось разгром кнігарняў, пазасудовыя расправы на вуліцах, намер вярнуць смяротнае пакаранне, а менавіта пра гэта ўжо выказваюцца турэцкія ўлады. Всё гэта ўражвае еўрапейскіх палітыкаў і, напэўна, надоўга застанецца ў іхняй памяці. У памяці гэтага пакалення застанецца ў тым сэнсе, што яны задумваюцца лішні раз, калі, можа быць, зменіцца палітыка ў Турцыі, калі, можа быць, улады па-іншаму будуць ставіцца да пытання еўрапейскай інтэграцыі, але палітыкі еўрапейскі задумваюцца і гэтых людзей, вобразна кажучы, мы запрашалі ў еўразвяз. То бок цяперашнія падзеі ў Турэччыне, мне здаецца, пакінуць даволі моцны след, моцнае ўражанне наконт таго, куды ўсё-такі прыналежыць, да якой палітычнай культуры прыналежыць гэтая краіна. Мне здаецца, гэтыя падзеі вельмі многім пакажуць, што пакуль Турэччына вельмі далёкая да дэмакратычнай еўрапейскай палітычнай культуры, і хаця ў яе, ну, скажам, свецкія ўлады і фармальна існуюць все дэмакратычныя працэдуры, народ абірае парламент, ёсць падзяленне такое, так ці іначай падзяленне ўладаў, але вот менавіта тое, што зараз назіраецца, паказвае глыбінныя, можа быць, падставы, глыбінную базу вось палітычнай культуры, якая на сёння ёсць у Турэччыне. І гэта, безумоўна, калі ўжо так, можа быць, трошкі неабачліва, скажам, гаварыць пра патэнцыйныя наступствы гэтых падзей, то я б сказаў так, што пытанне пра магчымае ўступленне Турэччыны ў еўразвяз стратэгічна, безумоўна, будзе пасля гэтых падзей адсунутая, калі не на гады, то, можа быць, нават на 10-годзе. Проста еўрапейскія палітыкі, назіраючы за тым, што адбываецца сёння, на гэты момант і сама Турэччына не хоча ступаць, але я кажу, калі новыя ўлады зноў пачнуць больш актыўна прасоўваць гэтую ідэю, то безумоўна, што вось падзеі лета 2016 года вельмі моцна даб'юцца ў розумах еўрапейскіх палітыкаў гэтага пакалення, і Турэччына мае нашмат меней шанцаў уступіць у еўразвяз, чым гэта было, напрыклад, яшчэ год, два, тры назад. Другое магчымае, ну, скажам, я геапалітычная змена, гэта пэўныя нават, ну, скажам, пагаршэнне адносінаў з США, якое зараз відавочна назіраецца ўлада ў Турэччыны, і вобразна кажучы, калі ўжо так казаць, ну, такімі нейкімі загалокамі, паварот Турэччыны на ўсход. А менавіта магчыма, што цяперашняя ўлада і ў большай ступені цяперашняе грамадства, як паказваюць сацыялагічныя пытанні ў Турэччыне, вырашыць, што ўсё-такі ніякай будучыні ў еўразвязі ў іх няма. Я паглядзеў, лічбы яны зменшыліся літаральна з 75 до 25%. Гэта тыя туркі, якія падтрымліваюць ступені еўразвяз. І, што галоўнае, трэба шчасце геапалітычнае шукаць на ўсходзе. А менавіта, каб Турцыя становілася такой, ну, скажам, моцнай геапалітычнай сілай сама па сябе, не спрабуючы ступаць еўразвяз, не спрабуючы спадзявацца менавіта на США. І вось такі геапалітычны злом, ён магчыма адбудзецца па выніках всіх гэтых падзеяў. Ну, мне вось эта вся сітуацыя, эта хваля рэпрэсіяў нагадала, дарэчы, дзве падзеі еўрапейскай гісторыі: падпал Рэйхстагу і так званы кіраўскі паток в СССР. Мела ўлада дачынення, не мела ўлада дачынення да гэтага перавароту, спрыяла яму на нейкай стадыі, так бы мовіць, справакавала яго, зараз высветліць цяжка. Але тое, што вот механізм працуе менавіта так, як працаваў тады ў Нямеччыне і адпаведна в СССР, ну, это абсалютна відавочна. Тым больш, што гледзячы па ўсім, вось гэтыя звальненні выкладчыкаў, суддзяў, там ідуць людзі проста па спісах, таму што за, ну, пару тыдняў нельга вызначыць там, я не ведаю, 60 тысяч вінаватых. Это ніякі следчы апарат не справіцца. Да? Акрамя таго, ну, пераварот фактычна цягнуўся пару дзён. І чтоб 60 тысяч людзей, прычым далёкіх ад, так бы мовіць, зброі, што называецца, на гэтым засвяціліся, так не бывае. А што тычыцца вашых прагнозаў, Віталь, я думаю, што яны безумоўна справядлівыя. Нічога турэч чи не в сенсі еўразвяз, уступлення в еўразвяз не свіцяць. Але так выглядае, што па шчырасці, паклаўшы руку на сэрца, і раней не свіціла. Фактычна, Турэччына ўжо даўно даволі сутыкнулася з, ну, некім культурным бар'ерам. Так, нешта она не выконвала, нешта она выконвала, але як бы, ну, ва ўсіх было адчуванне, што яе туда не беруць, таму што она Турэччына, таму што она мусульманская гіганцкая краіна. В этом сэнсе, калі і Балгарію прымалі, і Румынію прымалі, ну, не ўсё ў іх было ідэальна, але прымалі. Турэччына фактычна вельмі шмат гадоў вяла гэтыя перамовы, і на пэўным этапе яна зразумела, магчыма памылкова, што ее не прымуць ніколі. Але тут, на мой погляд, вот зараз перад Захадам ёсць такая пэўная дылема. Так, тое, што в Турэччыне адбываецца, это абуральна. Так, трэба што-то рабіць, трэба неяк рэагаваць, нельга заплюшчваць вочы. Але я думаю, усе еўрапейскія лідары адчуваюць небяспеку таго, што, а як бы яны ціскам на Турэччыну не вціснулі яе в ту самую Азію, не вціснулі яе ў той же ісламізм. Вось што в этой ситуации рабіць? Якія перніки, як бы мовіць? А акрамя таго, не будзем забываць, што Турэччына это ж не некая, так бы мовіць, выспа, якая геапалітычна ні на што не ўплывае. Там сходзіцца вельмі шмат, так бы мовіць, вельмі разных лініяў. Акрамя таго, ўсё ж такі пакуль трывае гэтае пагадненне паміж еўразвязам і Турэччынай пра мігрантаў, і Турэччына збольшага яго выконвае і перакрывае гэта тую, як бы, мяжу, а калі ўжо надта моцна ціснуць, ну, добра, яна адкрые ее, і зноў, так бы мовіць, Европа адчуе тое, што адчувала мінулым годам. Так што я бы сказаў, што гэта вельмі цяжкая, у тым ліку, маральная дылема для еўрапейскіх палітыкаў, тое, што зараз адбываецца ў Турэччыне. Так, я згодзен, тыя працэсы, якія цяпер адбываюцца ў Турэччыне пасля краху мяцяжу ваенных, будуць мець доўгатэрміновыя наступствы для гэтага гэтай краіны, а хутчэй за ўсё не толькі для гэтай. Лідар краіны Эрдаган цяпер выкарыстоўвае путч для таго, каб расправіцца з усімі не толькі рэальнымі праціўнікамі, але і проста нелаяльнымі дзяржслужачамі і ўмацаваць аўтарытарны рэжым асабістай улады. Думаю, што Эрдаган палічыў, што больш спрыяльнага моманту больш не будзе і спяшаецца адным махам вырашыць шмат праблем, таму і арышты, і чысткі, і планаванне, плануецца ўвесці смяротнае пакаранне, і ствараецца атмасфера, што ўсе, хто крытыкуе Эрдагана, адразу ж аб'яўляюцца як бы звязанымі з мяцежнікамі. Сапраўды цяжка ўявіць, што суддзі, выкладчыкі, настаўнікі некім чынам маглі мець дачыненне да ваеннага мяцяжу, ці ўжо ж тыя самыя журналісты. Што тычыцца рэакцыі Захаду, сапраўды тут як бы ёсць пэўная дылема. ЗША і Еўразвяз моцна залежаць ад Турэччыны, вось сапраўды Еўразвяз залежыць ад Турэччыны ў тым сэнсе, што яна з'яўляецца пэўным бар'ерам на шляху уцякачоў з блізкага ўсходу. Ну а для Злучаных Штатаў Турэччына важная як вайсковая база, там базуюцца амерыканскія самалёты, якія бомбяць ісламскую дзяржаву. І таму як бы крытыка ёсць, ну але яна даволі такая лёгкая. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму ў Беларусі ўзмацняюць адказнасць за выкарыстанне нацысцкай сімволікі? Чаму замежныя турысты неахвотна наведваюць Беларусь? І да якіх наступстваў прывядзе хваля рэпрэсіяў, якая пачалася ў Турэччыне пасля правалу перавароту? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».